أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو ليذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. واقعہ د سلیمان علیہ الصلات والسلام بیان دلا خپل ټول لخر رجم کړی وي په سفر باندې روانو په میګو باندې ورتیر شو میګی خپلو کشرانو ته ویل ده ولاړ شي خپلو سړو غارونو ته ورننه وځي اسنا چی سلیمان علیہ الصلات والسلام د خپل اند کی هغه پوی گینا او تاس ور خپل اند کړی سلیمان علیہ الصلات والسلام دا خبر واوریدلی د الله تعالی د نعمت شکریا ادا کړل الله تعالی لوی مهربانی دی باندې کړی دا او زما په مور او پلار دی مهربانی کړی دا دغه تفصیل مخکې بیان شو کله چې سلیمان علیه السلام خپل منزل مقصود ته رسیده سفر ختم کا نوس حاضری اخلی د خپل فوج چې څوک غائب دی او څوک حاضر دی نو حاضری د مرغو واغستله چې کوم مرغی حاضر دی او کوم غیر حاضر دی وتفقد الطیر او لټونه وکا تراشه وکا الطیر حاضری واغستله د مرغانو نو فقال سلیمان علیہ السلام ویل مال یرا ار الهدهد سوجدا چیز نه نما هدهد لرا هدهد ملا چرګ توویل کی دا زنه وی نما ام کان من الغائبین او کنا دے د پټیدون کنا دے سلیمان علیہ السلام چی هدهد مرغی ملا چرګ د نخ کاری نو یای زنه وی نما او یا پریده کنشتری غائب دے غیر حاضر یې کړی دا نو دی آیت کی او حکمت دار چی بادشاہ و امیر لپکار دی چی رخپل متعلقین و حاضری معلوم کی دغی خبرگیری ہو کی دوی مدہ خبر معلوم شورا چی سلیمان علیہ السلام پا غیب بانی نپوی دا لو عذبنه عذابا شدیدا خامخا سزا بورکو مدتا سزا سختا اولا ازبحنه او یا به حلالو ما اولا یاتینی بسلطان مبین او یا براوڑی ما تا دلیل اختارا یا برا تا دلیل لوڑی او که دلیل